To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wichura w zachodniopomorskim. Strażacy mają pełne ręce roboty. W Paryżu manifestowali zwolennicy kandydata skrajnej lewicy w wyborach prezydenckich. Propozycja budżetu autorstwa prezydenta Trumpa może zaowocować sporymi zmianami w amerykańskiej agencji kosmicznej. Ponad 50 razy wyjeżdżali dziś po południu zachodniopomorscy strażacy do likwidacji skutków silnego wiatru w regionie. Najczęściej usuwali z dróg drzewa powalone przez silne podmuchy. Silny wiatr wieje zwłaszcza w zachodniej części województwa. W Szczecinie drzewo przewróciło się na zaparkowane obok auta. Uszkodzonych zostało tam 5 samochodów. Przód na przykład naszego auta jest wbity konar od strony pasażera. Cała szyba jest przebita. Przyjechał, zaparkował, pan był w środku. Na szczęście nic się mu nie stało, bo się położył na siedzeniach. Z kolei w Myślibożu wiatr uszkodził dach na jednej ze stacji paliw. Połamane drzewa kilkadziesiąt razy blokowały drogi. W sumie strażacy interweniowali 52 razy. Energetycy kilkunastokrotnie wyjeżdżali do uszkodzonych linii średniego napięcia. Wiatr wiał w porywach do 70 km na godzinę. Teraz zaczyna powoli słabnąć. Cały czas jednak towarzyszy mu momentami mocny deszcz. Taka pogoda utrzyma się jeszcze przez kilka godzin. W nocy najmocniej powieje nad morzem. Nawet do 80 km na godzinę. Dawid Siwek, Radio Szczecin. W Paryżu manifestowali zwolennicy kandydata skrajnej lewicy w wyborach prezydenckich, Jean-Luc Mélenchon. Według organizatorów miało w niej wziąć udział 150 tysięcy osób. Prefektura nie podała swoich danych, a według komentatorów liczba ta jest znacznie zawyżona. Wśród flag narodowych, a także francuskiej partii komunistycznej skandowano, iż konieczna jest szósta republika. W tłumie domagającym się wprowadzenia we Francji konstytucji socjalnej powiewały także flagi greckie na znak solidarności z lewackim rządem w Atenach. Kandydat tej części francuskiej sceny politycznej, Jean-Luc Mélenchon, który nawiązał do ideałów rewolucji francuskiej, powiedział: przyszły tutaj tłumy, to wyraz sympatii dla mnie i zachęty, ale to nie może przesłonić prawdziwego oblicza tego spotkania. Tu nie chodzi o osobę, lecz o program. To nie tylko wielkie wydarzenie w czasie tej kampanii przedwyborczej, jakiej nikt wcześniej nie widział. To manifestacja polityczna, obywatelskie powstanie przeciwko monarchii prezydenckiej. W gronie 11 kandydatów startujących w wyborach prezydenckich lider skrajnej lewicy znajduje się na dalszych pozycjach, ale niemniej należy do tak zwanej dużej piątki, czyli tych, którzy mają szansę przejść pierwszą turę pod koniec kwietnia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Picasso Portrety, tak nazywa się wystawa, którą od dziś można oglądać w barcelońskim Muzeum Artysty. Zgromadzono na niej 80 prac przedstawiających rodzinę i znajomych malarza. Jest to pierwsza od 20 lat wystawa portretów Picassa. Pablo Picasso nigdy nie malował portretów na zamówienie, mimo to portret był jedną z jego głównych form twórczości. W barcelońskim muzeum można obejrzeć obrazy, rysunki, grafiki, karykatury i rzeźby przedstawiające osoby z otoczenia malarza. Najstarsze portrety matki, ciotki i ojca artysta namalował mając niespełna 20 lat. Nieco młodsze szkice przedstawiają kolegów z barcelońskiej restauracji Als Quatre Gats, w której często bywał i gdzie pod koniec XIX wieku zorganizowano pierwszą wystawę prac Picassa. Pozostałe to portrety i karykatury powstałe we Francji. W muzeum w Barcelonie pojawiły się też autoportrety malarza, m.in. namalowany w 1900 roku autoportret z peruką i siedzący starzec z 1971 roku. Wystawę będzie można oglądać do 25 czerwca. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Propozycja budżetu autorstwa prezydenta Trumpa może zaowocować sporymi zmianami w amerykańskiej agencji kosmicznej. NASA nie straciłaby pieniędzy, ale miałaby ograniczyć niektóre misje oraz badania naukowe na korzyść współpracy z biznesem. NASA już prowadzi różne projekty z firmami prywatnymi. Teraz współpraca miałaby być rozszerzona, zwłaszcza przy obsłudze Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, projektowaniu baz, które miałyby powstać w kosmosie, czy utrzymywaniu satelitów. NASA dostałaby więcej pieniędzy na badanie planet, ale znacznie mniej na program Discover związany ze zmianami klimatycznymi. Jeden z edukacyjnych programów NASA, wart 115 milionów dolarów, miałby być całkowicie wyeliminowany. Zniknąłby też program, którego celem jest wysłanie lądownika na jeden z księżyców Jowisza, Europę, gdzie może znajdować się słony ocean. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. sport, Michał Gąsiorowski. A dziś cała masa świetnych dla nas wiadomości. W przepięknym konkursie skoków na mamucie w Vikersund Polacy zajęli drugie miejsce. Wygrali Norwegowie, trzeci byli Austriacy. Stefan Kraft pobił rekord świata w lotach, frunąc aż 253,5 metra. Piotr Żyła, rekord Polski, 245,5. Prezes Związku Apoloniusz Steiner jest zachwycony. Kapitalny konkurs. Praktycznie każdy skok niósł za sobą jakąś niewiadomą. A w tej rywalizacji świetnie spisywali się nasi zawodnicy. Musieliśmy uciekać przed Austriakami, no bo gonią nas w klasyfikacji narodów. W związku z tym to drugie miejsce za Norwegami, trzecie miejsce Austria. To jest świetny, kapitalny wynik. Uciekliśmy o 50 punktów Austriakom. I o to chodziło. Kolejny konkurs, tym razem indywidualny. Jutro dodam, że w turnieju Row Air prowadzi Niemiec Wellinger przed Austriakiem Kraftem, ale na trzecie miejsce awansował Kamil Stoch. Michał Kwiatkowski nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Po zaciętej walce pokonał na finiszu samego mistrza świata Petera Sagana i wygrał słynny klasyk Mediolan Sanremo. Jest pierwszym polskim kolarzem, któremu udała się ta sztuka. A Justyna Kowalczyk nie miała sobie równych w znanym norweskim maratonie Birkebeinerrennet. Wygrała z wielką przewagą, zachwycając norweskie media. Dobrze spisał się także bokser Mariusz Wach i pokonał na punkty w Lipsku Erkana Tepera. Miał być świetny mecz, wiało nudą. Pogoń Szczecin bezbramkowo zremisowała z liderem Jagiellonią Białystok. Odkąd Łukasz Burliga zobaczył czerwoną kartkę, Jagiellonia skoncentrowała się na obronie i gole nie padły. Za to niezły festiwal strzelecki urządziły Piast i Jarka. Piast wygrał 3-2, a Maciej Jankowski przyznaje, że o ile w ataku radzą sobie nieźle, to z obroną wcale nie jest tak wesoło. Pozostawmy tą grę do przodu fajną, natomiast skupmy się też jako cały zespół na grze w defensywie, żeby tych bramek nie tracić, bo kiedyś może po prostu gdzieś braknie. I jeszcze jedno spotkanie. Zagłębie Lubin przegrało 0-1 z Ruchem Chorzów. Jutro szykuje się hit kolejki. Lechia zagra u siebie z Legią. Sprzedano już prawie 35 tysięcy biletów na ten mecz. Jeśli Lechia wygra, zrówna się punktami z Jagiellonią. A jeśli Lech Poznań pokona Górnika Łęczna, tam z kolei będzie komplet publiczności, to właśnie Kolejosz zostanie jutro nowym liderem. W siatkarskiej ekstraklasie wygrały dziś IASEK Rysowia Rzeszów i PGS Krabełchatów. Przegrał za to Jastrzębski Węgiel 2-3 z Warszawską Politechniką. Szwajcarski finał szykuje się w tenisowym turnieju w Indian Wells. Roger Federer zmierzy się ze Stanislasem Wawrinką. Federer w dwóch setach pokonał Amerykanina Soka, a Wawrinka także w dwóch Hiszpana Careno Buste. Na dziś to wszystko. Sport jutro po 17:00. Trzecia strona medalu oczywiście. Niedziela pochmurna. W całej Polsce może spaść deszcz. W górach deszcz ze śniegiem. 6 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum, 12 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu może mocniej powiać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pochodząca z Gdańska, od lat tworzy muzykę w Londynie. Po pierwszej edycji Szanse na sukces nawiązała współpracę z producentami i muzykami brytyjskimi i amerykańskimi. Teraz usłyszymy ją w radiowym studiu podczas promocji nowego solowego albumu Rebel, utrzymanego w duchu rocka i indie popu. Na koncert Nicky Boone zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. 24 marca o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Zimno i gorąco. To tytuł jednej z pierwszych jazzowych imprez w poststalinowskiej Warszawie, zorganizowanych przez Leopolda Tyrmanda. Zimno i gorąco, czyli hot and cool, ale nie chodzi mi tu o to stylistyczne nazewnictwo, raczej o dwie tendencje, które współistniały od zawsze i pewnie będą istniały nie wiadomo jak jeszcze długo. Są muzycy, którzy lubią grać spokojnie, z namaszczeniem. Wydawałoby się tylko, że tak chłodno, ale w gruncie rzeczy, jak mawiał Miles Davis, jest to taki ogień skrywany pod lodem. Inni z kolei wolą, żeby ten ogień wybuchł i przede wszystkim jako priorytet stawiają ekspresję. I dziś właśnie zamierzam Państwa poddać takiej termicznej kuracji szokowej, czyli będzie raz zimno, a raz gorąco. I na początek niech będzie taki no wzorcowy kulket w osobie trębacza Cheta Bakera, a z nim Phil Urso na tenorze, Bobby Timmons fortepian, na basie, aż strach powiedzieć, James Bond i przy perkusji Peter Littman. Slightly above moderate. To nawet nie brzmi jak tytuł, a jak określenie tempa. Lekko powyżej umiarkowanego. Peter Littman, perkusja, James Bond, bass, Bobby Timmons, fortepian, Phil Urso, saksofon tenor i Chet Baker, trąbka. A jeśli was ta muzyka już nieco schłodziła, pora na rozgrzewkę. Julian Cannonball Adderley i nagranie dalekie od technicznej doskonałości, ale grzeje, że aż parzy. Stay on It to kompozycja Tada Damerona, a grali Jillian Cannonball Adderley saksofon alt, Nat Adderley cornet, czyli rodzaj trąbki, Victor Feldman fortepian, Sam Jones bas i Louis Hayes perkusja. A teraz, jak po dobrej saunie przystało, skok do zimnej wody. Thank you. się nazywało I'm old fashioned, czyli jestem staromodny. Rzeczywiście jestem. A kto tak pięknie grał? To Paul Desmond na saksofonie altowym, znakomity kanadyjski gitarzysta Ed Bickert, na basie Ron Carter i na perkusji Connie Kay. I choć milutko się tego słuchało, pora znów otworzyć kurek z gorącą wodą. Ted Carson, trąbka. Chris Woods, saksofon alt, zupełnie inaczej brzmiący niż ten desmondowski. Nick Brignola, baryton. Jim McNeely, fortepian. David Friesen, bass. Bob Merliano, perkusja. I Sam Jones, congi. We'll be right back. Tune, Ted Carson, trąbka, Chris Woods, saksofon alt, Nick Brignola, saksofon baryton, Jim McNeely, fortepian, David Friesen, bass, Bob Merliano, perkusja i Sam Jacobs, kongi. I proszę się teraz zrelaksować, więcej już wam gwałtownie temperatury zmieniać nie będę. Pora zajrzeć do naszego stosiku z nowościami. Oto album pełen zaskakujących czasem gitarowo-smyczkowych brzmień, do tego drobne perkusyjki i już mamy komplet. Gitarzysta Piotr Domagała i jego płyta Chowańce, a wybieram z niej dla państwa jeden z tych zaskakujących utworków zwący się Klify. Thank you. Piotr Domagała gitara, Sławek Berny perkusyjki i smyczkowy kwartet śląski. Tylko czterech, a brzmią potężnie, bo świetnie opanowali technikę ciach go smykiem. Szymon Krzeszowiec, Arkadiusz Kubica, Łukasz Syrnicki i Piotr Janosik. Ta nadal nowa, choć ubiegłoroczna płyta zwie się Chowańce. A teraz kolejna nowość. Po długiej, długiej przerwie Krzysztof Popek wydał swój kolejny album o tytule Fresh Air Project. Gwiazdorska obsada. Lider na flecie altowym, Piotr Wojtasik, trąbka, Nicholas Simon, saksofon tenor i klarnet basowy, George Cables, fortepian, Cameron Brown, bas i Victor Lewis, perkusja. To winno starczyć za wszelkie rekomendacje, a zatem bierzmy się do słuchania. Krzysztof Popek i jego nowy album Fresh Aero Project. Znakomicie obsadzony lider na flecie altowym Piotr Wojtasik, trąbka, Nicholas Simon, saksofon tenor i klarnet basowy, George Cables, fortepian, Cameron Brown, bas i Victor Lewis, perkusja. A na koniec, no cóż, zapomniałem Państwu wspomnieć, że nie ma mnie dzisiaj z Wami na żywo w studiu. Słuchacie Państwo tasiemki, a ja sobie siedzę w Kielcach na tamtejszej wiośnie jazzowej, tradycjami porosłej. Więc może na koniec pośpiewajmy sobie o wiośnie. A lepiej, jeśli zrobi to Norweszka Magni Wenzel w asyście Arta Farmera na trąbce, a jak starczy czasu, to jeszcze i Astrud Gilberto ze Stanem Getzem. Ja natomiast już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.